Wat een geweldig jazzy begin van deze aflevering van de late avond. Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Mooi hè, zo'n jazzy en easy begin. Nou, dat belooft wat voor het komende uur. Een uur waarin de muziek is uitgezocht door

star, the way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets tijd doen met de muziek van Doris Day uit de archieven. Maar nu is ze overleden, ja, hebben we niks anders meer. Secret Love voor je uit 19, hou je vast, 53. Shawn Mendes ervoor met Mercy hier in de late avond. Een onderwerp van vandaag, een belangwekkend onderwerp. Jehovah's getuigen, een energieleverancier. Ze komen aan de deur, bellen gewoon aan. Wat doet u dan? Wordt u boos? Nou, bent u geïrriteerd? Jeroen van Gent vroeg het u op straat in Barendrecht. Krijgt u nog wel eens mensen aan de deur? Dag mevrouw, mag ik u kort wat vragen voor de radio? Maar heel kort maar. Heel kort. Het gaat over mensen die aan de deur komen. Van die verkopers, colporteurs. Heeft u er nog wel eens last van? Eigenlijk niet. Want meestal komen ze rond de tijd dat je dochter richting de bed moet. Komen ze aan de deur of je bent net bezig met eten. Maar ik moet zeggen, het valt de laatste tijd wel mee. Oké. Ja. Verkoop of misschien ook voor het geloof? Als ik dan kijk naar het laatste half jaar, was er wel iemand inderdaad van de Jehovah's getuigen die langs de deur kwam. En van een heel andere tak, maar ook wel iemand van de Eneco die dan langskwam. Maar meer heb ik er niet gehad. Van Eneco was ook een verkooppraatje dan? Ja, precies. Of je over wil stappen terwijl je eigenlijk al bij Eneco zit. En dan is het praatje redelijk snel afgelopen. Oh nee, ik wou net vragen, wat doet u dan? Maar het is snel afgelopen. Snel afgelopen, ja. Maar u wordt nooit boos? Nee, eigenlijk niet. Ja, want ieder zijn werk. Ja. Ieder doet zijn ding die hij moet doen om de brood op de plank te krijgen. Het is natuurlijk zo privé, hè? Aanbellen. Bedoel, ja. Ja, dat wel. Sorry. En ik moet zeggen dat ik mijn dochter ook wel daarin leer van je doet voor niemand open. Ja, dat wel, want je weet nooit wie je aan de deur krijgt. Ja, ja. Ja. Heeft u nog wel eens last van verkopers aan de deur of colporteurs? Eigenlijk niet, nauwelijks. Niet echt? Daar kan ik kort over zijn. Ja, nee. Dat is duidelijk inderdaad. Ja. Dus geen, wat je vroeger wel zag, voor het geloof bijvoorbeeld. Ja, dat is inmiddels weer een paar jaar geleden. Maar daar heb ik de laatste tijd geen last van. Als je dat last wil noemen. Ja, ja dat kan. Ja. Ja, de vraag is ook, wat doet u als ze aan de deur komen? Ik maak meestal een praatje. En dan probeer ik te achterhalen wat hen nou beweegt om bij mij aan de deur te komen. Om mij hun waarheid te vertellen. En ik kan u vertellen, ik kom er nooit uit met hen. Maar goed, dat vind ik leuk. Ja. Maar ze gaan dan onverrichte zaken weer terug. Ja, ik wou net zeggen, wat doet u, maar dan wordt, u wordt niet boos. Ik word niet boos, nee. Okay. Ik heb eindeloos geduld. Dat is ja, een goede vraag. Voor het geloof wel, maar voor de rest niet. De laatste keer dat er iemand langskwam, er waren nogal jongere mensen. Was ik denk van een Jehovah-groep. Ja. En ik zei, nou ja, God, mijn antwoord is, ik heb daar geen behoefte aan. Dus. Maar gebeurt dat vaak? Nee. Mensen aan de deur? Nee. Niet echt? Van mij mee. Nee. En het is vroeger veel meer geweest, absoluut. Ja. Nou, eigenlijk, nee, zelden. Ja, sorry, nee. Nee. Voor het geloof misschien? Weinig. Nee, eigenlijk heel weinig, ja. Heeft u wel eens last van verkopers aan de deur, van die colporteurs? Nee, niet echt. Mensen, nee. Voor het geloof bijvoorbeeld? Nou, af en toe. Ik woon in het buitengebied, dus ik heb daar niet zo gek veel last van. Dat is een endlopen voor die mensen, waarschijnlijk. Dat willen ze niet. Waarschijnlijk niet, nee. Okay. Maar telefonisch heb ik al enige tijd last gehad, maar... Telefonisch, ja. Ja. Ja. Ja, dat ouderwetse beroep van dat aanbellen, dat is wat minder geworden. Dat is minder geworden. Wordt meer het is makkelijker om je te bellen vanuit het callcenter. En, ja. Maar heel korte antwoord heb je onmiddellijk door. Want je gaat de nummers ook herkennen als je slim genoeg bent. En dan neemt u niet meer op? Dan neem ik gewoon niet meer op. Zijn er nog wel eens colporteurs of mensen die aan de deur met verkooppraatjes komen? Nee, eigenlijk nooit. Wordt opgenomen. Nee, ja. Oh nee. Ja, de radio. Ja. Nee, eigenlijk nooit. Gebeurt dat niet meer zo? Bij mij in ieder geval niet. Heeft u wel eens last van mensen aan de deur, verkopers? Nee, ik woon in Barendrecht. Ja? Ja, rustig oord. Is het niet zo dat in Barendrecht mensen aan de deur komen dan? Nee, nooit met aanbiedingen zo. Een enkele keer. En dan voor goede doelen. Voor goede doelen, ja, ja. Collectors. Nee, ja. Maar zijn er niet mensen voor geloof of zo? Nee. Er wonen te weinig mensen. Oh, dat zit oninteressant. Ja. Oké, okay. Dank u wel. Het ligt eraan waar ze voor komen, maar in principe meestal zeg ik netjes dat ik geen interesse heb. Ja. U wordt niet boos? Nee, helemaal niet. Mensen doen hun werk. Nee hoor. Heeft u nog wel eens last van mensen aan de deur, colporteurs? Dat komt wel eens voor, ja. Ja? Ja. Ja. Nou, ik wil niet zeggen wekelijks, maar toch wel regelmatig, ja. Ja. Ja. Ja. Mag ik vragen waar het over gaat dan? Is het geloof of verkoop? Verkoop meestal, ja. En geloof. Ja. Geloof ook wel. Ja, laatste tijd niet meer zo, maar dat komt wel eens voor. Jehovah getuigen. Oh ja. Ja. Dat bekende verhaal van de voet tussen de deur. Ja. Nou, dat doen ze niet meer, maar je ziet ze al aankomen. Dus mag ik vragen wat u dan doet? Nou, gewoon netjes te woord staan dat we geen interesse hebben. Maar dat we geen interesse hebben, dan kappen we ermee. En als het s'avonds laat is of na 7, 8, als het donker is, dan zeg ik ook van nou, we doen de deur niet open, een prettige avond verder. Ja. Dus dan houden we de deur gewoon gesloten, want je weet nooit wie er aan de deur komt. Dus daar kijken we wel mee uit. Ja. En wordt u boos? Nee. Want er zijn wel mensen die boos worden. Ja. Nee. Nou, goed, dat zijn die mensen, maar ik heb er geen moeite mee. Nee, die mensen moeten ook wat doen, dus... Maar wat doet u wel? Te woord ik, dan, of? Ja, sta ze te woord, ja. Zoals ik u te woord sta. Ja. Dank u wel. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait. Regardez pas, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique. À ce jeune homme distant, il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était seule. À l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Papa gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Si peu d'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. Sweet love. Het wordt tijd dat we een nieuwe bureaustoel krijgen hier in de studio bij de late avond. Want deze begint weer heel erg te kraken. Zeker als er muziek wordt gedraaid van Anita Baker. Want dan gaan we wel lekker heen en weer hoor. Sweet Love. En dan voor Joe Dassin. Le petit pain au chocolat. In de show. Straks gaan we het hebben over Foodwatch. Die start een actie voor een voedsellogo die lobbyvrij is. Wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen. Na Johnny Logan, Hold Me Now. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart, and your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone, how my love for you will go on and on. Een winnaar van het Eurovisie Songfestival vele jaren geleden. Johnny Logan. Ja, alweer bijna een week geleden. De glorieuze overwinning voor ons land. Tja, in Tel Aviv. Nou, er is genoeg over gezegd, denk ik. En er gaat nog genoeg over gezegd worden. Zeker als we straks moeten gaan loten waar straks de organisatie gaat plaatsvinden. Nou, ik ben benieuwd. Goed. Een ander onderwerp. We gaan het hebben over Foodwatch. Die start een actie voor een lobbyvrij logo. Wat voor logo? Waar gaat dit over? Je komt alles te weten in een gesprek met Herman de Bruin. Foodwatch start een actie voor lobbyvrije voedsellogo. Zijn die er dan al niet? Want die voedsellogo's die zijn er toch al heel lang. Nou, laten we het maar eens gaan vragen aan Elif Stepmans. Die is aan de telefoon. Namens Foodwatch Nederland bent u er. En ja, dat voedsellogo dat wil nog niet zo erg, hè? Nee, klopt. We hebben ontdekt dat eigenlijk al sinds 2004 een heel grote discussie is rond de voedsellogo's. Maar we zijn nu 15 jaar later en nog steeds is er geen voedselkeuzelogo. En ze zijn er nu over aan het onderhandelen met het ministerie van Volksgezondheid en staatssecretaris Blokhuis. Dus wij willen hem een duwtje in de rug geven en ook vragen dat het voedsellogo lobbyvrij is. Ja, want het voedsellogo heeft dus een bepaalde klank. Want het zou onafhankelijk moeten zijn dat mensen weten wat ze kopen, toch? Zo is het, ja. Er zijn al heel veel voedsellogo's in de omloop, die ook al door de industrie zelf zijn gemaakt. Coca-Cola heeft zo'n logo. En als je naar het logo van hen kijkt, lijkt hun Coca-Cola heel gezond te zijn. Hebben ze vooral groene kleurtjes, maar met een onafhankelijk logo, zoals een Nutri-score, zie je een rode kleur. En het is duidelijk dat er veel suiker in zit. Ja, dus dat betekent dat die fabrikanten een heel grote vinger in de pap hebben voor die logo's. Ja, zeker. Ook de industrie mag mee aan tafel zitten, samen met Blokhuis. Dus zij kunnen allemaal dingen eisen. Ze willen bijvoorbeeld niet dat het logo op het product zelf staat, maar dat het enkel op de schapkaartjes te zien is. Ja, dus ze willen het wat meer verbergen. Ja, maar daar willen jullie vanaf? Daar willen wij inderdaad vanaf. En wat wordt er voor actie gestart dan? Wel, we starten een e-mailactie. Dat wil zeggen dat mensen kunnen ondertekenen. En heel die e-mail met een hele brief naar Blokhuis belandt dan in zijn mailbox. En kan hij zien hoeveel mensen een lobbyvrij logo willen dat onafhankelijk, duidelijk enzovoort is. En vandaag hebben er al 4500 mensen ondertekend. Okay. Dus dat is al een mooi signaal. Ja, maar de hele bevolking zou het moeten doen eigenlijk. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Om de staatssecretaris te bewegen het iets anders aan te pakken. Zeker. Ja. En dan komt er dus één logo namens Foodwatch of namens de regering misschien wel, wat onafhankelijk is, neutraal. Ja. En hoe zit de organisatie Foodwatch daarin? En dan werken jullie, maken jullie druk, geven jullie druk of de staatssecretaris, maar de bevolking is ook belangrijk, dus we kunnen stemmen. Ja, zeker weten. En we hebben ook voor de Nutri-score gekozen, omdat net consumentenonderzoeken uitwijzen dat dit voor de consument het duidelijkste is. Het is het beste logo, omdat het in één oogopslag duidelijk maakt als je in de winkel staat of een product nu gezond is dan het andere. Want via een rood kleurtje of een groen kleurtje kan je snel een beslissing maken. En onze achterban heeft al aangetoond dat ze dat ook belangrijk vinden, dus gaan wij hier zeker verder voor strijden. Ja, zoveel duizenden mensen al die gestemd hebben, of die in ieder geval laten weten dat zij dat logo belangrijk vinden. Hoe kunnen mensen jullie dan nog ondersteunen als Foodwatch? Want jullie willen zoveel mogelijk mensen daar deel van uit laten maken. Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Zowel op onze website als Facebook enzovoort hebben een oproep geplaatst om te ondertekenen. Mm-hmm. En via een korte ondertekening met je naam gaat er al een mail naar Blokhuis. Dus alle mensen kunnen zeker meedoen. En dat is de website van Foodwatch. Foodwatch.nl. Ja. Foodwatch.nl, dan kom je terecht. En dan zijn we dat beroerde vinkje, ja, dat zijn we al kwijt. Maar dat was een heel onduidelijk logo. Het moet dus nu veel duidelijker worden. Ja, ook dat vonden consumenten heel onduidelijk. Want het is ook ontwikkeld door de industrie zelf. Mm-hmm. Weer een poging om een goed en onafhankelijk logo tegen te houden. Dus ik zou zeggen, ga op naar de Nutri-score. Iets waar geen industrie in verbonden zit. Dus ja. U noemt de Nutri-score, dat is het beste logo en dat geeft ook het meeste zicht op hoe de producten zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ook andere consumentenorganisaties en wetenschappers schuiven dit logo naar voren. Dus denken wij ook dat dit een goede is om voor te strijden. Nou, dan zou ik denken, staatssecretaris Blokhuis, ga je gang. Maar dat zal nog even duren voordat het er doorheen is, denk ik. Eind 2019 maakte het nieuwe logo bekend. Ja. Dus we hebben nog even tijd om hem aan te tonen dat er een goed logo moet komen. En we hopen dat hij dan inderdaad luistert naar de consumenten. Dan hoop ik dat hij misschien naar dit gesprek geluisterd heeft en dat hij dan weet wat hij moet doen. Elif Stepman, dankjewel voor deze informatie. Foodwatch start de actie voor een lobbyvrij voedsellogo. Dat heb u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd, want het zal nog wel even duren. Inderdaad. Dankjewel. Dank. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ik hoor je stem. ben zo alleen. Waar moet ik heen? Waar is die tijd van toen gebleven? Neem mij weer in je armen. Laat mij je hart verwarmen. Ik wil je alles geven. Ik hou zoveel van jou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Something new. Lord knows that something was you.

Olivia Newton-John, He Ain't Heavy, He's My Brother. Een nummer van Neil Diamond, weet je nog? He ain't heavy, he's my brother. Het werd ook nog een grote hit voor de Hollies. Wie weet dat niet? He's my brother. Je hoort het hier in de late avond. We gaan op naar ons laatste onderwerp van vandaag. Ja, ook wel interessant. Mensje van Keulen komt naar een literair café. De details hoor je hier in het gesprek met Herman de Bruin. Binnenkort is er weer literair café in Schiedam. En degene die ik daarvoor aan de telefoon heb is Jan Gordijn. Ja. Jan, welkom. Even via de telefoon. Meestal ben je in de studio, maar dit gaat ook wel lukken. Want het literair café komt er weer aan, hè? Ja. En ja. Wat hebben jullie voor verrassend programma? Nou ja, het is deze keer niet op, zoals gebruikelijk, de laatste donderdag van de maand. Maar het is nu op woensdag 29 mei, want 30 mei is hemelvaartsdag en dan is de Korenbeurs gesloten. En wij krijgen op bezoek Mensje van Keulen. Ja, en waar en waarom u... Mensje van Keulen? Ja. Dat heeft te maken met de activiteiten die we rond Maarten Biesheuvel organiseren deze maand in Schiedam. Maarten Biesheuvel wordt op 23 mei wordt hij 80 jaar. Mm-hmm. En Maarten Biesheuvel is in Schiedam geboren. Dus dat is een echte Schiedamse schrijver. En dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Wij organiseren een reeks activiteiten. En in dat kader komt ook Mensje van Keulen op 29 mei naar de Korenbeurs. Ja, en wat is dan Mensje de link? Van Keulen. Dat is dan de link, Jan, met Maarten Biesheuvel? Nou ja, Mensje van Keulen is gedebuteerd in 1972, hetzelfde jaar waarin Maarten Biesheuvel is gedebuteerd. Maarten Biesheuvel met In de Bovenkooi en Mensje van Keulen met Blekers Zomer. En ze publiceerden allebei in die periode volop in maatstaf en ze kenden elkaar ook heel erg goed. Ja, ja. Mensje van Keulen die komt op 29 mei dan ook niet alleen vertellen over haar eigen werk, maar ook over de vriendschap met Maarten Biesheuvel. Mensje van Keulen komt vertellen uit haar eigen werk ook? Ja, ze komt zeker vertellen uit haar eigen werk. En ik zei al eerder van Blekers Zomer, dat is in 1972 verschenen. Daarna heeft ze nog wel verhalenbundels en romans geschreven. Onder andere ook een boek wat ik nog weer recent heb gelezen, Geheime Dame, over Maarten het Hart. En zijn bijzondere bezigheid om te verschijnen in vrouwenkleren. Ja. Een soort biografisch geschrift, ook met Maarten het Hart kon ze het goed vinden. Maar en ze heeft een van de laatste boeken die zij heeft gepubliceerd, maar dat is ook alweer even geleden, dat is een boek over haar moeder. Maar het is nog altijd heel erg goed leesbaar wat zij heeft geschreven. Ik ben verschillende werken van die haar weer aan het lezen. Het is allemaal nog heel erg prettig lezen. Ja, ondanks... En daar komt vertellen. Ja, daar komt ze over vertellen en mensen kunnen vragen stellen. En dat kan een boeiend gesprek worden met elkaar. Als mensen daar naartoe willen, 29 mei dus, woensdag, laten we het even goed zeggen. Dan kunnen ze even naar de website gaan? Ja, ze kunnen naar de website van de Bibliotheek Schiedam. www.debibliotheekschiedam.nl of naar www.literairgezelschap.nl. De kaartjes zijn ook al te koop in de Schiedamse boekhandels en in de Korenbeurs en ook aan de zaal. Ja, en die kaartjes die kosten €10. Als je donateur bent van het literaire gezelschap of lid bent van de bibliotheek, dan krijg je €2,50 korting. Okay. En met een CJP-pas kom je voor slechts €5 kom je al naar binnen. En als je wil, kan je die avond ook nog donateur worden? Uiteraard. Wij zijn altijd op zoek naar donateurs om allerlei leuke activiteiten te organiseren. En wat ik nog even moet zeggen, dat is, zoals gebruikelijk, is de zaal open om 19:30 en begint het programma om 20:00. Maar mensen die het bezoek aan Mensje van Keulen willen combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, die moeten gewoon wat eerder komen. Die kunnen ook om 19:30, 19:00 komen. Kunnen ze eerst even naar de tentoonstelling en dan met een kaartje naar Mensje van Keulen. Ja, dat is een goede tip, Jan. Dan kun je dat gelijk in één keer combineren als je dat zou willen. Mensje van Keulen te vast in het Literair Café op 29 mei. Jan Gordijn, hij sprak erover. Heel veel succes, Jan, met die avond. Dankjewel. Ook een gezellige avond met elkaar. En dit is de laatste, hè? Literair Café dit seizoen. Nee, of hebben we er nog één? Het was eigenlijk de bedoeling dat dit de laatste was. Ja. Maar hebben eind juni hebben we toch ook nog een literaire café. Dus kom ik graag nog een keer voor langs. Dus dat is weer wel de laatste donderdag. Wat is dat? 27 juni geloof ik. Ja. En dan komt Kerstin Frederiks. Maar daar gaan we het later nog een keer over. Dan heb je bij deze de uitnodiging te pakken om naar de studio te komen. En dan zien we je graag weer terug. Maar voorlopig even 29 mei een mooie avond. En dank voor het gesprek. Dankjewel Herman. En daarmee komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd alweer ontzettend snel gegaan. We hebben nog één mooi nummer voor je. Jason Mraz, I Won't Give Up. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. En niet naar de herhaling luisteren trouwens. Welterusten dus, mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn, some even fall. Someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up. No, I'm not giving. God knows I'm tough. I am tough. He knows. I am tough. We got a lot to learn. We are. God knows we're worth it. And we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.